الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الله رب العزت دی دنیا کی ولو بندیان سرا دیر د عدل او د رحم نکار اخلی د ډیرو احساناتو او انعاماتو لایق دا بنده ګرځولې او خپل طرف نه الله په خپل بندیانو باندې اس قسم سزیاته او ظلم نکوي بلکې ویلیو وتا چې انسان ما تاسو کې هم په یو بل باندې ظلم کول حرام کړی او په خپل هم ظلم نکوم په هر مسله کې او په هر قدم باندې بچکړی دي باقاعده طریقې او قوانین او تحول دي چې په دې سره و بچکیږي دنیا کې کتا سودا غواړې چې موږ دې د دنیا او د آخرت ته مصیبتونو نه بچو او موږ دې دنیا او آخرت کې د عزت ژوند تیر کو نو په دې قوانینو باندې په دې ضوابطو باندې په دې هدایتو باندې عمل کوئ چره وتا سو ذلت کې ناراض ائیں او هدایت او تعلیمات تل الله خپل کتاب کې راجم کړیو او بیا نازل کړو چې دا ستاسو سبق دی او دنیا کې دا ستاسو هدایت نامه ده دی باندې خپل ژوند صحیح کې نو چرې باندې دنیا کې تنگ نشه پریشان نشه نو بدا الله په گرفت کې او په عذاب کې راځي ان په خپل میند کې دیو بل دلاسنا او یو بل سره د دشمنی او د غلط تعلقاتونه پریشان یې لیکن د دې خیالو ساته الله طرف نه پدې کې اس قسم دا وبند باندې سوزلم او زیاته نو لیکن انسان الله رب العزت هغه تعلیم او هدایت پرې خودو په اختیار یې پکې وچلو ول نفس او خپل خواهش او دا سه کله شیطان تابعداري وکړه نو غار ستی نه پاتې شو او د داسې یو غلط خیالو چې په دې کې موږ ځان کامیابول شوم ما چې خپل ځان نه ځان لکه ما منسوبه جوړ کړی دا دې کې هم کامیابی شته دې کې انسان دوکه شو چې الله رب العزت قوانین یې پرې خودل او دا وی په عوض کې او په بدله کې بل عقل او فکر او بل څه دنیا تجربه مخ کې کړې او کله چې تنگ شو پریشان شو نو به کله کله الله رب العزت ته نسبت کاو چې بس دا د الله کار دی مونږ دې کې سن شو ویل نو چې څه کوي الله کوي نو فباو بغضب علی غضب قران کریم ویل دیو غضب نه په بل غضب کې راګیر شو اولی خود الله د قانون نه فرمانی وکړه ابیا دویم چې کله د هغې پوجه باندې دنیا کې تنګ شو سختې مصیبتونه پرې رالو نو بیا نوم د الله رب العزت اغستو چې بس دا د هغه کار دی او زمونږ په دې کې څه اختیار نشته دی چې څه کوي نو الله کوي او دی بند چر خپل ځان ته نسبت نکو چې دا زما د عمل کمې دی زما غلطي او خطائی ده او چې الله سره خپل رابطه او تعلق صفا کی توبه وباسي دا سه چر او نکړل بلکې الله ته نسبت کوي چې بس دا غو طرف نه په مونږ باندې کلټی شوی دا نو دا انسان هغه دی چې الله وی خسرت دنیا او آخره د دنیا هم دا څه شو ژوند دی دنیا کې هم د الله د اصول او خلافو ډیر لاند تنگ ژوند ډیر د مصیبت آخرت کې هم سنشتا او دا په انسان باندې راضی په دې دنیا کې ته په دې خوشاله یې چې زما عمل ارسنګ دی او ټیک دا غلطي او خدای په ما کې شته دی په دنیا کار سمي دنیا کې خوشحالي مال دولت ډيري دې په دې باندې لوکش چې ولې الله مال عقل نه راکړې زنه پويګم څو یا ولې الله څنګه زمانه ناراض دي چې مال هر سره کړې دي څه کمې نشتا قران کریم موی دا استدراج دی الله وی دې زنا نسما په داس طریقه چې دین پويږي دې دا فکر کوي او سوچ کوي چې دا الله رحم دې فضل له پما باندې چر سړیر دی او الله رب العزت وی دا زو رانی سم دا به زما امتحان دی او چې ناساپا د هر څه بدل شي نو دا وخت کې بیا قران کریم وی انه لیوسن کفور دې د الله د رحمت نه بیا نه امید دی او چې مخکې سوار کړی و دا غي نه شکرې کوي چې دینه به نه را کولا چې دا سیر نه یو دم واغستا او بیا وته نه مونږ سو مه د کو چې واشته را نه واغست کنه الله رسول عزت دې مسلې ډیر وضاحت کړې قران کې او بار بار یې ویلي چې انسان خپل ځان ته وګوره حالت مه بدلوا چې الله څنګه پیدا کړې او دنیا ته پاک راغلې او دې دنیا په دې نجاستونو باندې ځان مګند کوا دنیا او آخرت باندې تباش ایک انده خپل فطرتي خبره پرې خو ده نوري نوري عقيدي او نظري دنیا کې خپل کړي او د الله رب لغت اسي طریقه او صحیح صورت مستقیم او صحیح فطرت یې پرې خو ده نو دی په حق کې الله رب العزت قران کې دوزه لویلی دي چې زه چارې د انسان کې او تن دې کې او قوم دې کې او خاندان دې کې او ملک دې نو زه دا غي حالت نه بدلوم او کله چې غیر آپاسی او غي کوشش شروع کی چې مونږ په خپل ژوند کې بدلی او چینجز راولو بدلو یې دا څه خنه ده بل چاته قتلی او دغیره زندگی او دغیره طریقې او تخیستخ کار شوی تهذیب نو یې غسی کو نو بس الله رب العزت پاغي باندې بدل کی چته دا سغوالي او استاد اراده ده ازمره کوشش کئ او دا موجوده حالت ته خوخ نه ده نبز بستا حالت بدل کم نو حالت بدل شي او دا داس یو قانون دی د قران چې مجرب دی ډیر زوړ قانون دی تجربه پښوی دی په دې زمو کې جسمره قانون تیر شوی دی دا وی ټولو د قحال اول الله دا غي جون ډیر کولاو کړو ډیر د عزت یې جوړ کړو ډیر وسعت او فراخي وا ارس کی برکاتو خو بس غي د خپل لاس ندا سه وکړو چې زمونږ دا جون نه دی پکار الله تعالی نه خپل نعمتونه خپل برکاتونه ارس یې تی نوچت کړنو سره دا غینه چې قوم بس مسلمانان نو مثال کې الله دا مکی والو حل بیانې چې دې تو ګورا زګدې امت ته د عربو حال خمالوم دی چاته د نس دینه معلوم دی او څوک چې تن لري دی ناغیه تواریخ ګوري نو پورا معلومات و تحاصل لی چې د عربو تهذیب څنګه و چې ټوله دنیا غي ته محتاج و الله ول عزت ورکړي او دواړه قسمه مال دولتم زیاتو چا پیر ملکونه داغي خادمان یو قسم غلامان او زمکه ول ټوله حرم ورکړی و الله ما په خپل حرم کې غیل ځای ورکړی دی چا پیر ملکونو کې وخلق هلاکې دو تبا کې دو دشمنه وی لیکن عرب قوم د دینه بچو کله چې الله په عزت نورم زیات کو او برکت نورم زیات کو او نعمت یې په داغینوم ډیر کو چې اخیری عظیم الشان پیغمبر یې پاغي کې راولېګو هغه نور قومونه خپکلو يهودو نو سوارا چې تاسو دې لایق نه یې تاسو ډیر بدعمل یې بد اخلاق یې پیغمبرانو قتل کړی دي هغه نعمت الله واغستو عربو له ورکو اخري کتاب قران حکیم یې داغي په جبه نازل کو د دین اربل لوی عزت په دنیا کې نشتا داغي د عزت په خپل ځان سود نو چې مونږ د عزت نه واړو اون مولا توب نغوارو پټکی نشو تړلې وی دې پورې خاندل کنه دا جون موږ نه پکارو بس الله وی چې نه پکارنو ما سره خوار قسم شته تاسو له بل جون درکم هغه جون ودا سنې د سونی او د چاندی او د جواهرو بلکه هغه کوټ بنگار او پیتل میتل داسې جون وای بیا و دې په سرمان کوي ورب الله مثلا قريه كانت امنه ياتيها رزقها من كل مكان فكفرت بانعم الله الله وی مثال واوره دی یو کلی چې تاسو یې ټول پیژنئ ځکه نوم نه دی واستې چې مکه معظمه ولې دا خپل علامونه معلومی کنا الله وی دا سی یو کلیو چې په امنو دار قسم مصیبتونو نه او مطمئنو خوشالو باغ خپل ژوند باندې ارس ډیرو شالو او رزق به تر اته چا پیر ملکونو نه د اطرافو نه من کل مکانن که باغ کې خپل سو پیداوار نو نو ضرورتم نو الله رب العزت ویلو چې تاسو کینه تاسو له بدغه سي آسماني رزق راځي لکه د بنی اسرائیلو نارسمر چا پیر ملکونه چیو شام روم کلری وو کنیز دیو طائف وغیرہ دا غیټولو آمدن او میوه او خوراکونه بدی تراتلو من کل مکانن او دی ته ویلو چې بس تاسو می دل پیدا کړی چې الله دې کور خدمت وکړي د حرمینو خدمتو کې او د دې عزتو کې د دې حفاظتو کې بس دې له پیدا کړی او تاسو کې اخیری پیغمبر را لېګم عظیم الشان او کتاب نازلوم تاسو په جواب باندې چار ابي دا انه لذکر لک و لقومک دا استام ډیر لوی عزت ته او استاد دې قوم هم ډیر لوی عزت ته چې الله تاسو په جواب باندې خپل کتاب نازل کا آخري ډېر لوی عزت درکو زه راوکه چې اچه تمګر زه اچه تمزه نه پر رزق پسې او نه په بل دین پسې بس رزقم دلته ډېر دی دینم د ځای مرکز دی علمم د دې ځای دی بل ځای علم نشته مخلوق برازی او تاسو ته محتاج ای د دې دینه خپل دین زده کوي دې دینه بعد خپل ژوندګې پوره اصول وړي بس فلی عبدو رب هذا البيت الله وی دې له نورې سنو پکار بس دغه ولا پکارو چې دا غیر رب بندگی کولې چې دا کورې ولا جوړ کړې او الله په خپل نوم یې خذ چې بیت الله الله کور الله کور خو نه وي خدای دې ډېر عزت او جنویل او چې ګور چې الله ستاسو خوا کې ده کنه گاوند کې ده تاسو نور څو غواړې د خدای نه دا حکمت په دې کنه دې نندو عزت نشي کې الله رب العزت وی پوه نشو فکفرت بین عم الله د ټولو نعمتونو ناشکری وکړه لوی نعمتونه پاره کې پیغمبرو هغه سره مقابله شروع کړې چې دا ساحر دی دا جادوګر دی دا شاعر دی دې زمونږ د دین خلاف کوي زمونږ مشرانو خلاف کوي ګوره زمونږ خدایانو ته بدې ردی وایي نه پریږو پرې نه هو دکنه د قران خلاف یو کوم ودا د پخوانو قصې راځم کړې دي او وی چې دا د الله کتاب دا الله کتاب داسې چې هغه کې قصې دا الله کتاب داسې چې په هغه کې د معمولی سوزونو د سپکو سوزونو نومي چې دا ماشه ده دا مچ ده دا الله کتاب نشکي دا الله کتاب هغه چې په هغه کې مثالونه ني مثالونه خو زما او استاد جټو خلقو په شانته زشاړو شبړو چناستی او بل تدوړیګ دی مداغي مثال د الله کتاب کې مثالونه څنګه دا نه دی وایي فکفرت بین عم الله دې تنا شکرې وی کنه دغه دا ټول نعمتونه خود دې سرته وو چې پیغمبر برازي قران بنازلېږي چې مخکې مخکې وتا تاسو سم کم تاسو فارغ کم تاسو له هر تنظیم د دنیا حکم چې دې تفارغه یې بس هغه دې عمر له نه شکر یو کړه د پاري باندې هم صبر نه کوونو دا کوشش یې شروع کوم چې دا پیغمبر باندې پریدو په دې ځای کې د دې مرګري باندې پریدو حرام تا بس ناس وو کله پیغمبر راتو مانزه ده پارا نوی پری خودم لاس بی و تاچول هر وقت با غوبلو بس فمکم معظمه که بیت الله که نبی علیہ السلام برات مانزه لی عدیب و تولارو چی من دل تا بنا رازی کنا چکم مرگری و سرنو اغیبا و مغصر امداد کهو کلب ابو بکر رضی اللہ عنہ و راغنو داغینا با اخلاص کهو او تبیوی چه داسی سڑی وجنه چه غطاست دخپل رب خبر کئی دیکھو دا وجل لائق نده تا دا فرعونیانو آغا کارو کهو اغی موسیٰ علیہ السلام قتلو او تاسو دی پیغمبر ته د قتل منسوبي جوړ کړې په مکه معظمه کې مستاسو داغي و سفرخ نشته بیا اته ځان تړیر پاک خلق وای د حرم پاسبان نگهبان او خادمان خلق وای څومره فخر کوي په دې باندې او کاروم د فرعونیانو دی هغه به اخلاص کو بل به اخلاص کو کله به الله رب العزت داغي سترګې لاندې کړې پیغمبر بنزدی و غیب نلیدو دا چلو بس نی پریخو اللہ رب العزت وی چه تاسو اینگو آرینو بس نبوینو ما خو تاسو لی عزت در کلیو ما خو تاسو لی دولت در کلیو دمکی غرونا می دا سونی ندک کلی دی تاسو لی می امن در کلی دی دا دید پار چه دما خبر آمانه کله چې تاسو زما خبره نه منې نو دا ارس خو ما د دې لپاره نو بس اجت نشته نو الټه کړپې بیا امن نو کله به یو ځای کې مرداری دو کله بل ځای کې وکاله په قحط راغې قحط داسې چې بس چې نوم به په د ساروی و چې دا د ساروی سرمندا یې ویختو دی یې ډوکې دی نو تینو پاتې شو داسې د عمل پاک کړو ښا وکاله په قحط راغې ابیا برالو پیغمبر تبکینا استو مینتونه وی شروع کلو چې قوم دې هلاکیږي او تزان ته رحمت للعالمین وی اسمه زور اور خلق هغه باندې به پاو ورلو ها ځان ته نسبت نکاو چې ګوره ته لیر علی ګلې رحمت للعالمین او قوم ست هلاکیږي او ته لاس نو جته نه را بیا سوال وکنو نبسا قحط بطن لری شکنه ندامت لبو دا اللہ رب العزت چه دغسی زمان هر بنده سره دغسی تعلق ده خجون ولا ورکوم خرزق ولا ورکوم خزای و مکان و امن ولا ورکوم خو چه ده سم چلیگی اقدر روان نگوتی واچولی اولا سنا نلائی بیعظم بلشان کوم پی کنخا دادا اللہ قانون دے قرآن کے دو دائے ذکر کردے دے مثال نے پیشکڑی چو گو رہے حال تخا بیا چکل اللہ رب العزت پل پیغمبر لغلب ورکلا فتح ورکلا مسلمانان دیر شو مکاوم داغی پا قبضہ کشوان مدینام داغی پا قبضہ کشوان او ټولو دا کوشش کو چې الله رب العزت زمونږ حال خکې او زمونږ د دین په دنیا کې خور کی او زمونږ د لاس خپونه او د مال او د اولاد نه د قران او سنت خدمت واخلي بس الله غسو کړه چې دا بیا بیا شان کم څنګه کارو شو الله دا سه بندیان پیدا کړل اویلیو قرآن کې چې الذین مکناهم فی الارض ما تداس خلق معلوم دی الله وی نو میا ناخلم الله وی تداس کسان ما ته معلوم دی کچری دې زمکه کې غیزه اقتدار ولا ورکم حکومت او بادشاہی ولا ورکم اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر دیو دا کارو نکی اغیلون بے کار با اعلانی چکا چا منز قضا کو نو دورا جیل او دورا جرمانا ناغو کنا خلافت شوروش دا آغا وقت نکن اوغا کارو نخلق بستر کو باندیو لیدل دمرا امن راغے دمرا عزت راغے اللہ دمرا روب ورک اسلام لا چې دنیا ګډ ګډ تور رسیدم او قومونه فتح شو ملکونه فتح شو الله خپل وعده رښتیا کړه چې که تاسو زما د دین امداد وکړو زبستا سو امداد وکما ویک کنه کوم کوم زینو پوریا دین او اسلام رسیدو بیا الله خپل وعده رښتیا کړه نزاغه صلی الله علیه و الیزت هر بنده عمل ته ګوري چې داغه رویه خی داغه طریقه خی داغه نظر صحیح وي داغه عمل صحیح وي داغه اخلاق صحیح وي خدای ول ډیر خدای عزت جون ور کوي او ډیر د امن جون ور کوي ولا زګه هغه دا غواړي کنه دې عمل مطلب دی دې صبر او تحمل ودی اجزه او د توازو مطلبم دای چې الله زه خجون غواړم دنیا کې استاد رضا جون غواړم الله ول ورکی او بل طرف تداسي چې هغه نغواړي الله رب العزت بدل کی او دغه لپاره قران کریم مختلف مضامین ذکر کړی دي یو پاره کې دا دی چکله انسان په دې دنیا کې د الله نه فرمانی کوي، خلاف ورزي کوي، بغاوت کوي، سرکشي کوي، نه د خدای حق مانی نه د بنده حق مانی، ارس تعالی والے نو ویلو چې د تا ګوره د باندې په دنیا کې انقلاب راځي خامخا، او غیر انقلاب بسی وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. تاسو وګورئ په يهوديانو مې څنګه انقلاب راوس چې دنیا غپاک خوراکونه هغه ډېر قیمتي او بهتر هغه مې په بند کړو چې نه به خورې نور رانه، چې قرآن داغی تفصیل کړو بیا ښا. ځکه حدیث کې راځي چې په نعمتونو کې اوچت نعمت مونږ ویلو دنیا کې هم او په جنت کې هم غوښه ده، دا د ټولو سالنونو سردار دی. الله رب العزت دا سوکلو چې په هغې باندې دغه حرام کړه حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. وخی پی حرام کلی، وازدی پی حرام کلی، چتا سو بدی سارو کی نوری گوتی نوخی، ہاں صرف چتا زیب زیدہ سی معمولی ونتی وازدی نوی دغا خیل اڈکو پوری نختی نوی دغا ناغا آگئی. دا دا اللہ سزائی کنا سمطلب اللہ کل دا خپل قهر او غضب دو جنہ پا یو انسان باندی دا دنیا خنعمتو نبن کیم چی داستا سزا شوخا چی ازاد بگرزی دی او زمانہ فرمانی با دی کولا او اسراف با دی کاؤ فضل خرچی با دی کولا او سرانو خورکا نخا نو رزق پی کم کی دا اللہ شان دانا چی محروم کئی ہے نا دلوگی نا دنیا کی سوک نا دے مر دا دیر خوراک نمری دی نا دیر خلق مر دے ابیا مولان پک دیر مر دی دکا دی خو تاما نکی کنا دی دا خوراک حد نی کنا دیر مولان پک دا سو چا دیر بیکرن بس دا شی پیراغے بل شی پیراغے دا دیر خوراک نمرگ رازی او دلوگی نسوک ندی مر اللہ ندی محروم کردی دا خپل رزق نا خدور اچی پاندازه ورکی اللہ و یبسط الرزق لمن یشاو چل اللہ دیر فراخ رزق ورکی دے پی امتحانی چی دے سکی و یق دیرو چالے پاندازه ورکی لن تنگ چی دے سکی ورگا کچر اغد خلین داو خاتو چی الحمدللہ شکر دیر سو دیر دی اللہ دی نورم دیر کی او دیر ای چلین شکرتم لازی دنکم کتا سو ز شکر کلمہ او وینو ز ویدر باندې زیات کم نور به زیات کم الله سره اوس کم نشته. ولئن کفرتم کتا سنا شکر یو کلام مستی مو کله پاغي باندې او فرحو بها قران وی الله وی چاله چې ما مال ور کړه نو سم می پکو نمون تو عقل مندو مستی په شور وکړه ما سره مقابله شروع کړه نماز ما په خپل نعمتونه بند کړم دا مطلب یې چې الله یې زده چا حال نه بدلومه او چې په خپل را پاسي او دريږي دې ته چې الله مونږ نه غواړو امن مونږ نه غواړو رزق مونږ نه غواړو په دنیا کې برکتونه دې ته مونږ یې سجدت نشته مونږ نغواړو په دنیا کې توحید او سنت او قران او سنت نغواړو الله یې بځي بدل کوم چې زو بل څه وینو زبېره حالت بالکل بدل کوم کا دغه سي الله انسان پیدا کی په وجود باندې روغ موټ او صحت من ټول اعضاء ولور کی اس قسم کمه پکې نه ولیکن د دې شکریت نه غواړي چې ما تعالی صدر کړی دي دا به زما په عبادت کې صرف کړي په دې باندې زما دین او په دې باندې به زما قران په دې سترګو نه او د دې غوګونو نه او د دې عقل نه او د دې جبې نه به اول زما د دین کار اخلي چې دا د تیواغست نو بس د دې قیمت پوره شي او دا نور تا ته آزاد دی فری دی لومبی ودا کار کوي عقل او فکر به زما په دین کې استعمال ہے د سترګو د غوګونو نه به زما د دین کار اخلي دل می درکړي د لومبی کار او کله چې هغه راغی دنیا ته نو هغه تنه دا کاروان اوسه هغه دا علم پرې خو د قران او سنت نو نور په شیطانی علم نو پسې شو کالا جادو دی پسې شو ګرځېده په دې بنگال باندې پېمال باندې دې زوینه کوي ډېر ډول شانته علم ځانه لیو نه کړو ګور الله روغ پیدا کړي او د ځان لیوانې کو الله روغ پیدا کړي او د ځان لړون کو ځانې کون کو قران وای چې ثم و عميانا دا څه خلق دنیا کېشته چغې زما کلام اوري زما بیان اوري زما احکام اوري دا نه چې ناوري دا سه وی دنیا کې څوک چې و د الله احکام نه یوري دلی مسلې نه یوري دلی بیان نه نه یوري دلی دا اوري کنه کدار چا د خلې نه ای او خو به پویګیوم او بیا مثال څه دی ثم و عميانا ولن او کونو دې ته وای چې د سن دی اوري دلی الله وی دا خلق نه غواړم په دنیا کې دغه زما بندیان ندی نو مو تخپل بندیان زه چا تخپل بندیان ویم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الله وی زما زه رحمان ذات يم زما بندیان هغه خلق دیم چې په زمکه ګرځي ته وته وګوري نو عاجزی به ته معلومه کې چې دا خو ډیر عاجز خلق دی ستاو پی رحم راشی ستا اللہ گواده مسلمان کے چه کما توازو دا و کما عجزی دا نو مسلمان سکے چه او کافر و تو گوری نوم بے پی رحم راشی چه رد ما خدا سوڑی دیر خوخ شکا او چا دا تکلیف نرسی و دا چان سغواری ناو کپلاری باندی سوکو لمخی لراشی نو دیو تا زی پریدی اللہ را پریدی دا سوڑی دا ما دیر خوخ ډیر کافران په دې مسلمانان شي کنه چغی د مسلمان تواضع ته وګوري انکسار ته وګوري عاجزې ته وګوري مچ الله ول عقل ورکړي کنه هغه د پاره دا یو سبب وګرځي چې وي زمما اسلام دین خوښه دې را خلق می خوښه دا مسلمان له الله داسې اخلاق ورکړي کنه نو چې داسې نو الله وي زبې حالت نه بدلوم دی و تر مرګ پورې ذاتمن ساتم د سنه به نه خبروم د روزه تنگ والے او پنې ایس بني دښمنۍ او مصیبتونه دا پنې او چې کله انسان د غار سو پری هو دو نو الله رب العزت داسې وکي صحت ته نواخلي تب بیا چې خبر شین تب وای چې اخو زما د بچی په ځای و استرګو اپریشن یو کو وېدا اپریشن نه وکنه دا الله ته خپل نعمت واغسته چې ما خدي له نو درکړې تا ته نه کار وانه واستو دا غاخونو جامې وې کې خودا هغه وې نو بس دا ته الله خپل نعمت واغسته دا د بدن نه څومره نعمتونه دي انسان له الله ورکړي دي په ته ویلي چې ګوره د دې قیمت د دې وجبه نه غواړم چې د دې استعمال باول زما په خوخه باندې زما په حکم باندې زما په دین باندې کې او کدا دې ونکنو بس زما خوخه چې ارس کوم دانه چې دار چانه اخلي او بس دا الله خپل فیصله ده. دا مطلب چې الله وی زو د یو قوم حالت نه بدلوم تر څو پورې چې هغه نه را پاسې دلی چې مونږ دا نه غواړو. نو کدا سنوي په خلی باندې اعلان نکوي په جلسه کې چې نه غواړو، خو لیکن چې عمل ته وګورو نو عمل دې تقاضا کوي چې د انسان د الله په دې نعمتونو نه خوشاله خا. مونږ او تاسو په پوهې شو چې دې نه خوشاله، الله به زموږ نه خپويږي. نو بس حالت بدل کی، نو حالت بدل کی هر سوال خراب کی. الله قرآن کې په دې ډیر زور لګولې چې کور مروانه وي، د دې یو کور نه ټوله دنیا آباد ده. نو چې دا یو کور په صحیح طریقه باندې ژوند تیری، په اسلامي اصول باندې ژوند تیری، په سنت د نبی باندې ژوند تیری، نو دا کور په امن شنو، ور سره بل په امن شنو، ټول ملک کې امن راغی. د یو کور نه جوړی کنا، د یو اساس کې نظریاب جوړی. نو صرف د یو کور د پاره قران او سوره بقره کې اتل احکام ذکر کړی دي. او دلته کې خو خمسه لزکه دي د عمره تنگ کور بل ملک کې نشتا، اګه دلته چې کم تنگ کورونه دي کنا، نو د دې تنگ کور په حق کې الله اتل احکام سوره بقره کې ذکر کړی دي. د دې یو چې دا پامن شي، بس چې دا روان نشي، دې کې کدوته نه دي چې دا غي جدایی را نشي، دې یو بل نه خفه نشي، دوستی په دشمنی بدل نشي، دې د پاره. او چې کله به کې شور شر راغلی دی، نو الله ول بیا مختلفه طریقې ذکر کړی دي. اول دې مشر طویلی چې قران راواله، سورته نور وتوایا، سوره احزاب وتوایا، دې کې د زنانو احکام دي. نو کې دې چې تاسو کور و بیا سم شي، کاغله په خپل نه ورځي، نو بیا تعالی رب العزت بل طریقه خولیدا چې فعزوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن. د زور د پاره تینا ځان جدا کا، کپدی باندې عقل او فکر راغی، د ادب د پاره ولا ډب ورکا، کپدی باندې فکر راغی. حکور مروان چې په دې ومن شي، نو بیا قران وی وین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. چې د جمعې منځشي او خلی سپینګری مشران را کوزیږي، نو ته به خوخ کا او ریولا چیر دا کور زمونږ نه سمیږي، او د زنانه طرف نوم او د خاوند طرف نوم ناغي بکینی، او د دې باندې با فکر وکي چې دا سنه خبر روانه شوې ده. چې کا بو کی کنه دا ډیره ګران خبره، ډاکټر چې ته به معلومه کی بخار نو له علاج کولی شي کنه، چې معلومات نو کې ګولې ورکې نو هغه لا خراب شي کنه. نو دې معلومات په کار چې دا مرض د سنه پیدا شوې، ان یرید اصلاح یوفق الله بینهما، که د دې مشرانو اراده چې دا کور دی جوړ شي، اوس خډیر کم دی داسې خو مشرانو په دې خوشاله وي چې ځوان شي چې زیبو مخبان نه، که اراده چې دا کور دی جوړ شي، یوفق الله بینهما، الله په کې اتفاق واچي، اختلاف به ختم کی. الله خو د بندې اراده ته ګوري چې ستا څنګه خیال لې، زستا اراده ته ګوره مخه، الله زمونږ اراده خسته کینو، زمون په ارادو فیصله کې الله رب العزت ښا دومره کار دی انصاف او د عدل لې ښا نروانی پچا باندې کور. نو بیا اخیری کې ویلي چې نکیږي نکیږي، نو بس دغه طلاق به فیصله یې، نو ابغض المباحات کتابونه لیکي چې هغه کارونه چې جایز دي الله جایز کړی دي، او هغه جایزو کې ډیر بد شي نو هغه طلاق دي، اومې جایز کړی دي اومې بد شي، دا ولي بس ضرورت ته کنه ښا، دا خدای الله شان دي کنه، به د دینه نکیږي. نو دا غي بیا ځان لم طریقې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي د فقې خو باغه سو پوېږي چې حدیث ویلي علم یې کړی د خپل دین اسلام نه خبري نو عوام یې ځان پس پوېږي هغه خو تختی را بغي کنه دا حال ښه نو کله چې او کور کې د الله رب العزت د دین حفاظت نه وي د سنت د نبی عزت نه وي احترام نه وي دغه په ځای باندې خپل رسمي او رواجی کارونه کوي او د پیغمبر سنت ته کر خراخ کلی چې دا سه بن کو او بخله ما را کور الله نه پری کنه فسباب ولکتلی کنه نو چې ته خبرې کنوي الکه پلانې وي کاغذ ورکو سورې په کلی کلیو درې کہانی نو بس خبر اخلاصه شو کنه خا نو یې هغه ګرځي اوس په مولانو پسې سله ګرځي مولانو دا خو سرکار پاتې نشو چې دری شو نو بس هغه خزه داسې شوله ک په دیلارې چې پردې سوګزي نغې سره ستاسو کار شته دا وروته نو دیو مصیبت نه بل مصیبت جوړ شي دام د الله رب العزت عذاب دیخا چې یو نقصان یو کو یو ګناه یو کو یو ظلم یو کو نو اوس په پټیرو ظلمونو کې راګیریږي خزا غچ تفریدي خوبه الکه تلا قدری ور کړی دی او هغه سیلا د کور او کنه وېدا زمونږ بدنامی ده بدنامی خوتا اسمان ته رسوله وز د څه بدنامی ده استاد هغه سرکار نشتا او ته چې کوم خبره کوي چې رواج کې راغلي ده چې حلاله کوي او کتاب نوې هغه زنا ده حلاله خو زنا ده دا راته چا ویلو او کتابونه لیکي چې په دې سره نه حلاليږي دا په کومه طریقه باندې چې خلق حلالي نه حلالي ټول عمر په زنا کې لګیاي دا د الله د نعمت ناشکری وا چې خدای دې له خدای عزت کور درکو او خدای درنو پختنو په اصول باندې ستا وعده شو او خلقو پکې ولی مو خړه سمره د عزت کار فلیک انت د دین نه نوې خبر ته د سنت نه نوې خبر ته د توحید نه نوې خبر ته په داسې خړو بو کې لګیاوي په تیار کې چې وزان د کور روان کدا ته چا ویلو کنزل بدی کړیو دا غي علاج آسان دی د خلینه بدی نور سو ویلو نور سو ویلو بیا به استغفار کړو توبه به استلی او الله معافي کړی و نو تا دا څه کارو کې چې دا غي علاج نشته کومه مسله چې قران کې ذکر شوی دا غي جدا حیثیت دی هغه قران ویلي چې حتا تنکه ها زوجن غیره غیر الفاظ دی انور پشان دی حتا تنکه ها زوجن غیره تا ته ندی ویلی چې تا به د غوګ نیولیو څوک ولا ګورما دا غوا میخه ده ځکه کتابونه لیکي چې د دې مثال د تیس مستعار ده کار مثال ذکر کړي نه نه بس هغه لاړ اخلاص شوستانه هغه په خپل خوخه باندې چې کوم دی کې خوخه یې ناغه به نکاح کوي ته به نه راځي ستاره سرکار پاتې نشي خپل خوخه باندې چې کوم ځای خوښ شنهغه و قران هغه ته نسبت کړي چې حتا تن کې ها د دې اختیار دی دا خپل اختیار باندې چې نکاح کوي چار دی کی بس تا نه تبته خبروم نه چې نکاح وکاو کو نو کو چا سره وکاو چا سره نو کو کله وکاو تبته خبروم نه بیا که چرته دا غي خپل مینس کې هغه بل خاون سره جوړ را نغې او غول طلاق ورکړو ته به خبروم نه او دا غینه پس تا ته چاوي یا غیدا سي عرض وکړو چې رزما غ مخکې ژوند خوخ دي او تا ته خبر را ورسېد نو دغه و صحیح کار دي نو مت دا غیدا نه کانه خبرې نه به دا خاون نه خبرې چې څوک دي نه به دا غیدا طلاق نه خبرې چې سورې ورکړو نه به هیڅ نه خو بس چې چتا داغه نه آزاد شو نو تا ته پته ولګیدا نو یا غی خبر راو لیگو یا تتا پیغام او لیگو دا دا شریعت اصل مسئله ده ادا ننچی سکیگی تو وقت ده دا خود یوز فقط باو بی غزبین علا غزب دیوز اللہ پا بلو ظلم بانده یوی زنا پا بلی زنا بانده دا ولی ذکر اللہ رب العزت ہوئی چی ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسهم زد چاکور نروانم زد چا عزت نخرابم و جدی پا خپل را پاسی خپل عزت خرابی خپل کور روانی او خپل دوستی پا دشمنه بدلی نو اللہ وی زوم وایم چې اوس بنده دی او د داسې ویلی دي نو بس کارونه خو الله کوي کنه خان نو دی به ډیر خیال ساتو په دې مسلو کې ډیر خلق مبتلا دی ګوره ولیکن تاسو دوکه نشئ ځکه تاسو چې څه اورئ نو الله تاسو له دا مقام درکړی چې بل به پوه کوئ چې ګوره دا خبره داسې نه ده که مولانې کوي کارسو کې کوي د خپل مطلب او پیسو دپاره کوي وره تا تا وایم چې ځان ګناګار نکې ارزوک چی خبره داس نه لکه ته په کوم پله په یو پله بل پله ګرځې او خلق ګوري نرو رستاغي سره هیڅ کار نشته بس اخلاص خلاص شو تاسو سره هیڅ تعلق نشته که تاسو دریو نوم نوې واست یو یا دوې نو بیا ډیر آسانو بیا وته ناړو گاوند کوم څوک نه خبرې ده الله انسان باندې ډیر رحم او فضل کړی خدای په ځان رحم نکوي الله ولې عزت ورکی دی خپل ځان به عزت کوي الله پرده ساتي دی خپل ځان به پردي کوي دا ټول وجدار چې د قران نه نه دی خبري نورس نه دی او د قران نه نه دی خبر څوک چې د قران نه خبر شوی نو ان شاء الله دا غي په کورونو کې وداسه حادثه ناراضي الله رب العزت دې ته نو ساتي دنیا او آخرت در رسوایه نه واخر دعوانا